da nga ne sayit mu mom dong mu ëpp ñariñ xamar mu dimbulé manam sayit bëram mom dong mu ëpp la ñariñ xamar buñ ko dimbulé xam nga kon ne nga sayit bu tollo ci wëp mom dong kon ne nga nit bu tollo ci kon ne nga diw bu tollo ci tolloy sangam nga ne mu ëpp ñariñ diw bu xamar bu tollo ci état sangam lolu fa xam ci gënal di yar ñaar la delu ñu bokkut fa nga wéssoon sara bi mom kenn ki rek la moy sayit nga ne won su taxawé lay gëna rafet ci bu toggé fi na nga né sayit mom ñu ñu bëru mom donc kenn bañ ko dimbulé mo upp jëriñ xamam ñu dimbulé al halu hal qad yajiu amanam dik xana famul sonu barana ndax mom néwut da taxaddudin bir mi borom ak limu ñu mufradi ñël kenn fa'lam xamal wa ghayri mufradi ak kurul kenn néna hal mën na ñoo bañal won ben doon ñaara balu ko op su boba kenn mën na ko mom kenn mën na ko bañ mom niki ñaar mom ko fara bi sax day wax ni limu gog leleg muy wujoban leleg muy jawasan tamna ay wujoban aw jawasan fal awwalu bahda imma aw la kana imma wala ganaw la fa wa hal baba mu tamun ta ñak no xaw yi taala inna nakun hadaynahu jubal nan ko mom doomi adam asabila yon wa imma shakiran ben mbir mu muy aji sant wa imma kafaran wala ben mbir mu muy weddi wa ko num jek xamna shakiran hal la waye ndegam gannaaw imma la faaw mu baamu ñaari yoon imma shakiran imma kafaran mu ñaari hal imma yam araf tafsir rek lañu gannaaw la moy lu melni jaadik na sayyidun sayyid la khaifan mbir mu der mi aji tit wala asifan te der mi aji te mbir mu der mi aji jaq tay ni khaifan bu jek bi hal la dagam top na lan faaw mu ba mu ñene wala asifan watani fi ma hada zalika anam bi nga xamne mom limu ko warut da dagan rek moy bo genné topé ima bu topé la li an al hala wasfun fil maana wa shay'u qad yakunu lahu awsaqun la yughni ba'daha an ba'dih neena hal mu wessu aw melo wo xam day nek ci bir te mbir man am ay melay melay mel non xamne we ñu mëna doyul woon so ca dess faxlam nako fi jaar rek mën na limu nopi nak limu fa rek ñeel kenn mom ko niki jaa zaidun raakiban dahikan anam sayyid ñewna mbir mu ngi aji war mbir mu ngi aji re xamne ñaari xal am ni tepp sayyid ko mom lu kenn ko mom wa misalu khayrul mufradi nak nga xamé ni misal mi kenn mom xal je kenn mom ko te limu na way lu ni laqitu hindan ta sinama kind murshidan mbir mu ngi aji yek man mun hadiratan mbir mu ngi aji barsatiku di aji wacc mo hind nga murshidan mun hadiratan yari hal waye murshidan mu delu ci tu mun hadiratan mom delu ci hindan hind moy jigen tabi ci tan ji moy xamle ne mun hadiratan tabo moy xamle ne hinda mom para o wacc gi matax mu ne kon faturaddu kullu halin ila sahibiha ni delu hal bu ne ci borom lolou mo dafa leer nañu wahinda hadam yuzhurihi yujhalu awwalul halaini lisanil ismaini li yattasila bi sahibihi wa tanihima li awwalil ismaini ka hawlika laqitu zaidan mushidan munhadiran ena bu fekke ni yari halay kenn mom ko te amul lu meuna takali ne ke mom mom ke ke mom mom ke kon hal bu nga jëk jot dang koy momale li su ñaaral ba sus ci mom melne mushidan dang koy momale zaidan ndax lim ko gëna jégé su ko défé mun hadiran jé nga délo ko ci tu lool no melen matna sélu na xam nga naqitu saydan tuji fahil ak saydan ji mufawul bi ñoom mom xali mu yaari xal muy mushidan ak mun hadiran légui nak néna mushidan mi nga jëk jot muy xal dang koy jox saydan mi dendang to moy lis mu ñaaral bi mun hadiran bi nga mujjë andi muy xalu ñaaral bi nga délo ko ci tu lis mu jëk ba batay nga yo josu ja'alu kulli halin bi jam bi sahibiha lu nexe xal bu ne sas ci borom man nga ne laqitu mun hadiran saydan mushidan xamne kon xal bu nek da sas ci borom su fekkone nak mom yaari xali amuñu wote kon do war nga dole len moy fa in lam yahtalif lafdul halin wajaba jamhuhuma nahu laqitu saydan raakibayn tasina mak sayyid mir munu ñaar way war xam nga da nga war sayyid war kon bo defé raakibayn rek mu dal li bax ñin bokku ñu ñaar xam raakibayn xal la ci tu xal la ci sayyid wa hamilu hali aji jef hal qad ukkida fadlef nako bi haj halja fi nahwi khawlika ci lumene sox ja nga ne la tahta bu yaq fil ardi ci suuf mufsidan bir mu ngay aji yaq neena da nga gis hal bo xamne day fedli aji jëfum ay jëfum jëk jitu nak man na doon fi hal man na doon lumuru fi hal su boba man nañu bok bat ak mana man nañu bok am yaq man nañu bok mahna ke ta baña bok itam am yaq mene be misal mom dañu bok mana te bokku ñu yaq ndax la tahta bu yaq ak mufsidan bir mu ngay aji yaq ñoo bok pri waye nak yaxi mom bokut kon mu fi dan xal la ci ante yi wax ni mom la taxsa nebu taxsa day mu daari mu ndiosam ak lay na mu ndiosam ak arxara gum yi alif banan tam fay la bi xamni day fet li ci bat ak manana moy lu melni arsalna ka lin nas rasula yebal nan la jëm ci nit ñi rasul bi ñu ngoy ndaw rasulan xal la ci ka ta bok sel lo mu arsalna mi nga xamni moko nasab ñoo bok far ak yax bolé ci wa in tu akid dem dana fet li mom xal jumlatan jumla fa hamiluha kon hamilum nuddu marum luñu asoxlay doon wala juhaati batum xaal bi yu akharu def nako yexe ta nga gis xaal bo xamne mahnaam jumla ci ko jikko jittu lay fedali ndax jumla ko jittu lambo won nako ci mahna kon da koy fedali rek su boba ne nañu asof xamilam ci lu war tay batu xaal bo do mujju na du meuna jittu faaw rek jumla bu day ñew nak mom dool dik mom lañu misale fi zaidun sayyid akhoka sa mbokk hatofan mbir mi ab ñewante wa kon xam nga seydun akhoko mu jumla ji jitu day aji won mu jumla lu sim ba nopi di yari jamit niki seydun lisim la bi muftara akhodi khabaram takku ci nek jamit nga ken neku ci mustaq hatta fan joyu na xam nga da koy fetli ndax bo neku seydun sa mbok rek dana ëmb ne mbok da na ñewante ci mbokam ko defé kon hatta fan bobu te dañ koy tuddé xal bi fetli manam jumla ji ko jitu taw ñu asaf hamilam ci lu war ñu asli ay ahuqhu dana ko deggal hatta fan mbir mi ak ñewante wa ko ko def ah ko ñu dag ñu dag ko ko tej yu dana dik jumlatun jumla mawdihal hal ci bere bu hal neena jumla dess nako def hal manam bere bo xamni batum hal mo fa nekkon wala man na fa nek ñu def fa hal jumla jumla wéci jumla ji don hal dal taxawli ko ni soxa jëng na jaa adik na zaidun sayyid wa huwa tumbir mom mom nawin aji yene la rihlatan ak lahas te moy ak dem sayyid ñew nu waye mi ngi ci yene dem fo fekk jumla bu nek hal da nga fa meuna def id da nga meuna tambale jumla ja id ni bo ne won jaa saydun id huwa nawin rihlatan sayyid ñewna ci bamuy yene demat lolu wala ni jumla bi hal kon huwa mubtada la nawin di moy khawaram da fa rafa ya damu ci ay asaf rihlatan di ma fa lum bi jumla hu waaw mu waaw hal waaw gi ci wax wa jumla wax won nawin mo nek para wona sab di hal ci saydun ñi wadaatu batin borom tambule be mudarihin ci mudarihum sabata mum soxna hawat laqna damiran damir wa khalat tamuyir na bawi ci waw neena nak bu fekke ne jumla jaron hal day fi mudarihum sax kon wurt am waw dafa war na bu damir rek mu delu ci borom hal ja te bañ amale waw waw niki jaadikna zaidun sayyid yadhaku bir mum dana re jaa sayyid yadhaku joju boko de set day fi halu mudarih wono pi sax bolé ci ko defé kon dafa neub wu rek mu nek fahilam ko defé muy delu ci borom hal ji waye gis nga né do am waw kèn du wax wayad haku ak li mu ci tek né ja adikna hamrun hamar tuqadu bir mum def na womat al janaibu dabaya wala nagaya ben yade digante yari loxom mana bu ñe diw dess na womat dabaya wala nagaya ci kanamam limi tek rek moy diw momu ku mag la day wone ne tuqadu e fi lu mudarif mu tek yeme ci mafhum al janaib bu nek naibam waye gis nga ne fofu kon mudarif mu sax la patay kon mom tam du am waw ken du wax wa tuqadu al janaib dem rek lay am di delu ci borom xal ji moy ben yedde ci nga wax amna hi yi bob moy delu ci amrun ji lolou rek mo ci mën ta ñak dem rek lay am waye du am waw mané ko waw lolou su mu doxé ko gis ko nak mune wadat waw borom waw in bi natalel bahdaha ci gannaaw mutaran mutada ich halan na mom nga def al mudarih mudarihuma gis na len bu lu ñu wër la ho jëm ci mom mi xawaram neena leema ay won boko gisé mudarihuma du mu le mudarihuma don xal ñu tambulé ko waw dang fay natale damir ko defé damir bobu nek mubtara jumlay mudarih momu soppu xabari damir bobé xamni jumla am légui nekatul xal mom mudarih mi mom la misale ci suuf falam ma khashitu bama ragalé adha firahum seeni ngannaay najawtu muccina moy dawna wa arhanuhum tajunna ma ngi len di taylé malikan kuñu wax malik xam nga arhanu jumla ji mudarih lo dafa sax te dafa bëgg muy xal ci tu jumla wessu fofu da wara wax ni waaw wuro fi wona nek da wara nek najawtu arhanuhum rek mom mu defi waaw ñen tale kon najawtu wa ana ñen tale fofu damir muy ana muy mutara koy arhanu di firu mudarih na bu ana muy fa'ilum hum di mafuru bi nga ne jumla arhanu mo nek paragraphe xari xabari ana su ko defé jumla ana bobu nak lay kon moy nek waraw na sop di xal ci tuji xamni kon jumla xal ji legi lisim la ndax li nga tale ana muy mutara way jumla arhanu nekatun xal kon arhanu mën na ni hum ji mafuru bi mu jekk la malik muy mafuru ñaaral mi wa jumlatul hal jumlay hal siwa ma jurul ji nga xamne xudima ji telephone nako bi wawin day nek ci waw aw bi mo dama len wala mu nek ci damir aw bi sima wala mu nek ci yarep neena jumla bu nek hal mum duwet ben mu am wala mu am damir wala mu am yarep be nga weso bi nga jëkël misal ci téré bi nak mu wax won na win rihla to bolé won yar to am waw gi mu waw gi ci waxo ak xowa ji mu delu ja sayyid am yarep la bolé won bo xolé suuf nak misal na fi jaa sayyidun walam yaqum tabir mum jogut amrun xamar fofu waw rek fi nek amu damir bu delu ci sayyid ak jaa di kene sayyidun sayyid lam yad haq bir mum rewut waw fofu xam nga dafa nepp ko rek way bo ne ci waw bo ne jaa di kene sayyidun sayyid walam yad haq tabir mum rewut fofu dak jo tax mun am waw fofu dafa bol waw ak damir walam yad haq tabir mum rewut mo amna waw amna damir ak jaa sayyidun waqt qalu tabir mum jogna amrun xamar kok mo tam waw rek lam amul damir ci jëw sayyid ak jaa di kene sayyid nu sayyid khat khaw mbir mu jogna abou hubay fofu mom damir kep lam bolé wu ci waw la nexone wa khat khaw abou nak mu bolé waw damir ak jaa sayyid wa ma khaw tamir mu jogut amrun hamar kon fofu waw rek lam amul damir ak jaa di kene sayyid nu sayyid ma khaw mbir mu jogut abou hubay fofu damir rek lam awala nga ne wama xam abo bo xon wama xam abo tuna bolé waaw damir kon nak wala nga bëggon wax wal halu hal qad yuhdahu amanu bu def asaf ma la nga xamni xamni la jëf na fi ha ci mom hal ji neena hal dañu dag la jëf ci mom ma la ko na sop dal muy fi xam ba leneen dañu ko di dag leleg muy jawasan niki li sara bi misale da wax jawasan li dalilin kan yuqala kayfa jita naka nga dikke fa taqulu rakiban nga wax jitu rakiban nga jek jek ni rakiban bu moy aji war rek tayi baam baatu jitu wi xale ni kay fa jita wala mom jawasan rek la wa ba'd ma len li nga xamni yu dafa def nako asaf dikru ho tudam nga hodila teref nako amna ci yo xamni la na sap hal ba lañ koy asaf te asaf go muntu ñak ndax bo tudu mi lu ay bokku na ci bi nga jang tay ci sa bindu melni sayyidul akhoka xato fa ñi nga jang lay da nga newon bu hal bi defet li jumla dañ koy adañ asaf hamulum ci lu war ak ba nga jangon ci buntu mu tara khabar mu wakal hali an naibati an al khabar qadar bi al habd musian nga weso won ci buntu mu tara khabar ay hasilun ita kan musian patay wa khadir to zamo war lu nañu hadbu asafu kana sab hal ba fi na al khawlika tasaddaqat sarqina bi dinarin ci dinar dañ koy firé fasahidan topul ko op waye fasahidan bir mu ko op moy waxna mi ak watay to jende nako bi dinar ci dinar fasafilan top aji sofe na top lu ko yes e manam fasafilan top lu bir mi aji yes ko dina tali ay fa gaha bata dem al mutasaddaqu lañu saraxe bi ci mom mol mi yor dafa joom ñukki sagi fa ci tekta tay mo wara jitu fa gaha ba al mutasaddaqu bi sa'idan nak do ko re nga xamne bi haru je ko na so bon rego ak wa gaha bata dem ak samunu jeug safilan bir mi aji sofe tam dañu dag gaha ba samunu su ko defee kon li ko na sobal ñu ko dagg ci li war loolu ñu ko warul li ko def ñu ak tamisu li moo di buntu tamis tamis day firi ak ràññeele waaye na liñ ci buñ ci naxoo moom mooy li muy bëgg wax ismun lisim bi maanaa min jot nekk na ci maxnaa min mu bi min ju aji biral jëm ju lamu nakkira tun tey nakkira yun sabu def na ko na sab tamisan mbir mu muy tamis bi maa ca la nga xam ne qad fassarahu firinako yana lisim bo xam da am makna min te leral dem ju lamu won ci wax ja te dañuy sartu mu nakire bolé ci yana ko ko ñu nasab def ko tamis la ko nasab nak moy fekke jëm ju la mu lay firi jëm ju la mu jëm firi moko nasab dëg dëg te ki bëdëb lim xam ñoon leen ba tamis ñew diko leral lim boowé mo nasab tamis wi mo misale ka shibrin ni ki shibrin bi firi ab sebre arban ci suuf wa qafis ak qafis qafis na tukay bo warna ma juroom ñetti sa te sa mom mat na ñaari kilo doom ko ci tollo la yëgëna wor buran ci bele wa mëna way ak ñaar ñett way xassalan ci lem wa tamir nak kitana mo xam nga bo ne hindi shibrun amna ab sebre nek na fi man ab sebre man nako am ñu ko am ci suuf ñu ko am ci boom ñu ko am ci leneen ñu ko am ci ndimo ci misal kon bo ne ardan ci suuf xamne kon sebre suuf nga am ardan bi mo leral lu jublu ci shibru ji su boba kon tamisa nga ko bo ne hindi khafisun khafis mom amna tukay dong la man na natlu ne bo ci tege buron ci bele nak moy leral ne kon da nga am khafis bu fess ak bele lu tol ne khafis nga am ci bele so ne hindi manawani amna ñaar netuway netuway na joonu xam lo ci jublu bo ne xafalan ci lem wa tamru ak tandru mun mu dal leer kon tamis moy lay day leral jëm ju lamu lele mu nek tamis bu ñu wëlbeuti nak am nga am no waxe xew xew bi wëlbeuti ko bam jaaxal ki deg dañ ko gis ci kanam doore wajruhu nang ko jar mom tamis ba bahda bi ci gana wile wa shifha ay ndro ñom ida adaftaha ndem bëgg nga leen lafal aw ñene yi nga yesu ni mom aw ñu mel bo tamis bi wone jëm ju lamu nik ak lim wala ñu ñi natt ni diko xassap andal ñi pété balu ñu nat balu ñu xassap dal tam yu sam nga ko lafal mu nek mu dafile ci mom nga jar ko ka xol ko ni sax ci nga ne muddu hintatin muddu bele xisaawul ab agna nga xamne bu la neexon ni muddu hintatan ci bele nga na sax ko ay boko lafal ni mu muddu hintatin day xisaawul ab agna man nga ni hindi shibru ardin mu laf ko man nga ni hindi khafisu burrin mu laf ko man nga hindi manawa hasanin wa tamrin tay mu law ko ñu bëgg wax wan nas bi nasab tamis wa wajaba warna bahdama ci gannaaw la nga xamne ubi fa la xalef nako in kaana dem nek na mo la xal ba misla min ardi di melne min ardi taban ji nek ci alquran ene bu fekke borom tamis bi dang ko la xal lo xamne mum muntu taggo mum ndax boko dinde ma xanam yaq koku mo faaw da ngay bayyi mu la xal la xon té nga bayyi tamiso mu nasab niki ñu ci alquran milul ardi fi shuf sa dhahaban ci wurus xam nga do degon al ardi do mëna wax milu dhahabin ana milu jilaf gi laf al ardi mom mu ngi fi ñak tax bo dagge al ardi rek bëgg wax milu dhahabin fi shuf wurus du jubati kon tak tak bi moy bu fekke ne baat bi nga xamne momum tamis bi nga xus lafal té lam ko lafal mom motax ma na mu jub soko dindi won bëgg jël tamis ba def fa rek du jubati wa okay falam yuqbal min ahadihim milu al-ardi dhahaban bu bëggono joxe mu fess suuf ci wurus bar ci suuf ci wurus ngir bëgg jot seen bop ni ko nangu legi nak do bëggono wax milu dhahabin rek ma na mu yaq mel non nak faaw da ngay bayyi mu laf lam laxon té ñu sa tamis bi bu fekke nak mo mën nga dëgg lam laxon té du té ma na mu jup kon bu le nexé dëgg lam laxon jël tamis bi lafal ko bo wuté sa téré mi ngi tolok anta ashjahun nasi rajulan yow ya gëna jambaré ci nit ñi ci way mo yaay waaj gëna jambaré ci nit ñi xam nga ashjahu bi borom tamis bi laf na an nasi waye mo mënes na dëgg an nasi lafal ku rajulan je te du wote bax tax man nga ni anta ashjahu rajulin te du ko tay juk bi nga wessal mënu ko won bi nga xam man nako nak mo yaay sér rek bu la nexé nafa tamis bi ni anta ashjahun nasi rajulan bu la nexé tam dëgg lu lafon la hok tamis bi muy anta ashjahu rajulin wan siban nga nasab al fahila fahiba al mahna bi mahna bi afhala ci afhala mufaddilan bi mu ci gënalante afhala tafdil bok andile tamis te bo xé tamis bu kat man na sopp ku fahil manam bo sopp won afhala tafdil bi muy fihal tamis am boye man sopp ku fahilam tudu ko tejju su melé na mom néna tamay bayyi tamis bi mu na sopp rek way do ko laxol mu diko jar boy baye rek mëna sopp taxawli ko ni soxati nga ne anta yow ala ya gëna kawé man ci len ci waccu way nga mel ci lan tamis la ci an la an la afala tafdillah legui ne bokk sopp won mu fihal man ci la mëna sopp ko faayilam man na nek ante yow hala kawena man ci luka sa waccu kay anta hala man ci luka man na nek moy fa innaka law jahalta afala tafdili fi'lan saluhu ay yakun tamis faahilan fa taqulu hala man ci luka wa amanahu saydun afdal rajulin fayajibu jarruhu li hadami salahiyatihi lidhalika man sayyid musayyid af dang rajul mo ngam di way ak wax na sa dang ko baye rek mu la ko jar ko way mu ne ko na sa taw ndax bokku tok le nga wess manam mo bo defon afdal mi fiyal rajul du meuna nek fahila motax fa in udifa ila ghayrihi musiba manam fi nga tollu nga xamne mom boko defon mi fiyal keri meuna nek fahilam bu la nexe nak afan tafdir nga la xal ko lenen ba nak na sa tamis ba mel nga ne anta afdalun nasi rajulan dafa ram sayyidun afdalu rajulin nga bañ ko nasatam nga bañ nga jël lenen la fal ko afdal niki annas yi nga ci bolé baye tamis bu mëna sok mo li wess won lay ci ant asjahun nas rajulan ak asjahun rajulin ñu am rek ben wa mayis nga andi tamis baxda kulli ma ci gannaaw lepp lo xamne iqtada sakuna tahajjudan ak yewu manam baat bo xam day woni ay yewu rek gannaaw ba dañ fu andi tamis lu bari bari kawle ko ni so haja ngani akrim kawtef tedd nga bi abou bakr ci abou bakr aban ci baye xam akrim kawtef ak yemu la patay man ngani ma ahsana saydan rajulan ci way malu mag ahsana rafatan saydan sayta rajulan ci way am bo weso lo xam ay yemu rek tra rek lu bare ba dañu fa tek tamis wajurul nga jar bi min ak min inshita dem sobna la ghayra dil hadadi mudin borom limba wal fahili akul fahib al mahna ci mahna manam neena bu la nexé tamis bi nga xam delu wu ci blim bu la nexé nga jar ko min waw bu fekké re tamis ak lim mom doko meuna jaral min niki hindi hisrun dirhaman bo meuna wax hindi hisrun min dirhamin ana fofu mom dagam tamis lim la bu ko jema jarang min waye ku bokku tan mo meun nga ko def men ngi man nga hindi shibrun min ardun ji nga wessone ci gannaaw ak hindi khafisun min burin ak hindi ak hindi manawani min hasal ni watamare lol man na nek nga dolu ci wal fahili ak ndare fahil bi al mahna bay mahna manam bu fekke tamis bobu ci ciosan fahil lawon dañ ko wolbet rek waye ci ciosan fahil lawon pare do ko meuna jarang min ka xawru ko ni so xaja ngane tip tayel nafsan ci bakan tu fat kon def na la jare ciosan mo don li tatip na tay nafsu ko sabakan li tatip nafsu ko ñolbeti nak ni ko ñolbeti ko nak jël tamis ba manam jël ka nekkon fahim def ko mu tamis xamne kon dañ ko rebeté ci fahim do mëna wax tip min nafsin fofu do mëna wax tip min nafsin lu melni ba fajjarna arda huwana ji nga jangal dañ ko rebeté ci mafulum bi do mëna wax wa fajjarna arda min huwunin nak ki mu wax ni fahim won ci manana ñoy mo rek ban jappal yaari mom seen tamis mëna ko jar ak min moy budé tamis bu lim ak budé tamis bo xam ci ciosan fahim la won nga bolé ci sax féké ci sa bu fon lawon ñoy waqaddim nga jital hamilat tamis aji jëf tamis mutlaqan lu mëni doon manam nak ñu na sa tamis bi mom faawu da wara jitt tamis mu jigo mo xam day fiha bu nga soppi gu mo xam bu nga ngoti soppi gu la melne taba zaidun nafsan do mëna wax nafsan taba zaidun bëgg nafsan jitu taba jiko na sa mu taam wala melne hindi hishrona dirhaman do mara wax hindi dirhaman hishron anam jappal ni mom li nga sa tamis bi faaw da wara jitt tamis mu jiko rek waye tamis mu ko jitt kene wal fi lu fi halba dut tasrif bay borom ak soppiku subi xe jittof nako nazaran bir mu aji new anam su fekke lu nga sa tamis ba fi halba na wara soppi kon lele nga gis mu jittu fi halba mom tamis bi ay lolou danaka fi ko misali fi ko noppé gisé du ñëw nañ koy gis ta nga may to jek jek def ko nekki wax ni annafsan tatib bunaylil muna wadahil manuni yunadi jihara atatib ndax da ngay tey nafsan ci bakkan bunaylil muna ci am ngi wadi wadahil manuni ci aji wote deji yunadi mi ngi wote jihara ci rubir ci jemer xam nga atatib nafsan la don xam nafsan tamis la ci anta ji tatib na bu tatib moko na sax deug deug mo nafsan nga jitt nafsan nak mujje tatib ay lolou ni fi haduna go soti ko tax non non non ni rek waye lu ñu ñew la. fofu itam na nga setlu ne kon li na sab tamyis bi yar la ndax bu fekke tamyis ba day tamyisal dem julumu niki lim boowe nga wax baye melni mom kon dem julumu joye niki lim bo mo na sab tamyis ba bu fekke tamyis ba day buñu wëlbeuti xamni ci sal na faahin la won ba mu fon balu demé nonu batay kon fihal boowe fa nek moko na sab huruful jarri li moy arafi jarri haka jappal huruful jarri arafi jarri ene jappal arafi jarri mo ñu la ko rek ben yoon dara dug ñu ci tekkali bi waye ñoom min moy min ila ak ila hatta ak hatta khala ak khala hasha ak hasha hada ak hada fi ak fi han ak han khala ak khala mud ak mud munzu ak munzu ruba ak ruba allahu ak lam kay ak kay waw ak waw wataw ak ta wal kaf ak kaf wal baw ak ba wala han ak la han wal mata ak mata manam ci nim ko wagne ñaar fuk lañ yo xamne ko meñ xala hada hasha mu waxal nako ci bañu sété dañ ko tayé ba mu wat fi ku melne yi nga minul lol ci jarn nool min la han la meñ wax ak mata ak kay yoyé mo ngum minul ci ñu jar ma tax sara na la waxat taqaddama al kalam khala khala wa hasha wa hada fi istisna wa amma kay fala tajru illa ma al istifhamiyata wa an wa ma al masdariyatayn wa silatahuma yana kay mom du jar lumay ma ni laccé wala ñu ndir ko ci an ak ma yi nga xamne mo doon an ni masdar wala ma ni masdar yu mëna ci addu ak lañ andal ñu ko tawé ci masal lam jar genn nahu kayma girlan ay lima girlan non lay ni dafa doonon kayma ndegami gi da ci def ah ji motax mu ni waxu difat alifuma al istifhamiyati ni dukhuli harfi jarri alayha dina deug alif dina kon ci ma ma mo ni lay te ngir araf yaru ci dug kayma ñu ne kayma waji bil ha'i li sakati andi haagi ngir taxawé ci mo koy def kayma ngir lan ak wonaho jitu kay an ukrimaka jikna ngir ma teral la mo daga dugul kay ci andi kon kay jaraf jar la andi lim dug ñu ko tawelé ci masar mu dal doon bajidor ina tane jitu kay ikramika jitu kay ikramika motax muy ay li ikramika dum duggé ci ma masar mo lu melni ida antandel dem yow lam tanfa jariñu ken fadura kon nga lor ndax fay na ma yu rajjan ka def na yakar al fata chamza kayma yaduru ngir mu lor wayen taxu te muy jariñ manam kay joju bim duggé ci ma mamu day mam masdar day mam masdar dañ ko wone tawé ci masdar ko de bim tawilé ma ak yaduru jum dugg rek muy masdar mo dam majira mo do majiram kay ji dañ ko tawé ci kay fay na ma yu rajjan al fata kayit durri wan nafi manam ay li durri wan nafi ma tax salaabina ay li durri wan nafi bi ay yastahiqahuma neena bo jeriñu rek loral ndax nit mom lañ ko yaakaare moy ben muy jeriñu ndax muy loré way yo minus ko genn la hal mi ne ko won wa amma la hal fal jarru biha lughatu khuqailin bit tashkhir ay ba nga danku haqil mun la khuqailin nga wax tashkhibat bi neena kay day ñu way xuqaylin aw nit la ci arab yi ñoo ñoy def la xal arafu jar wa takunu harfan shabihan bisaidi fala tatahallaqu bi shay day nak arafu mu rundal len du aju ci dara nahu la xal abil miqwari ndax le abil miqwar qareebun aju jagal min ka ci yow manay japp la xal mi arafu jar abi nek ma di dor mi ba nopp nek mu tara dole ci rafa ga du meuna fay nak ndax la xal ji ko jar ko lay mu xafle ya laf ni xwari du teena mu am xabar muy xareebu ni ndax dafay am maxnam abu te mu tara motax wal jaru bimata lughatu khudailin bit tasghiri anam jarak mata wa khudail day bañ nga jang ko hazirin ba yoy mu ne la ngay def khudailin tasghir bar bi arab yi tud nonu ñoy jëwani ko mata arahu jar wa min kalamihi bokku ni seen wax akhrajaha genn nako mata kumhi baye ko ci laf mom mata kumhi lay mahnam akhrajaha min kumhi lay mahnam kon limba ngono mi ñew ci ben ben yi xusus na nga jaglel muntu muntu nit ak nit wa hatta ak hatta wal kaf ak kaf wal waw ak waw waruba ak ruba wa ta ak ta bi dhahir ci lisbi dhahir yene yu ngi wajjal ci yoy mom lisbi dhahir dong lañu wara jar woru woru ñu jar damir nit muntu hatta kaf waw rubata tayit kat wuté nañ amna ci yo xamni dhahir bo liñ jox rek mën nañ ko jar way amna ci yo xamni mom gana ba nga ni dhahir la da nga ci delu wa benen sartati mu donat leneen boole ci motax mu ne wax sus na nga jaglel waqtan darfu zaman bi mudd ci mudd wa muntu ak muntu mu deg mu sumam gana ba nga jaré ni ci dhahir nga ci boole ni darfu zaman boole ci bu fekke darfu zaman duñ ko mëna jar wal nga sét walé wu ci niki bo ne mar ay tuho gisumako nit yow bina diru sunu bis bi tay tay gisumako mu di yow mi day nek jaarum jurel xafal kasra lafna mu di mi arafu jarwi su baba xam nga yow mi ji terf sunan la gana bu doone lisim say terf sunan la wala nga ne mar ay tuho mun tu yow mil jumuhati ajum batay ji gisumako di ko jurbi so juma patay ki nga